utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca, jest 17. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polska-Senegal, czas start. Polacy rozpoczynają swoje pierwsze spotkanie na Mundialu. Jakie rady? Przypominam sobie, jak trener Górski powiedział: panowie, pomału, a daleko. A co po wyjściu z grupy? Anglia czy Belgia? Po 12 latach polscy piłkarze znów usłyszeli gwizdek rozpoczynający ich mecz na Mistrzostwach Świata. W grupie H rozpoczął się pojedynek Polska-Senegal. Łączymy się z Adamem Maleckim, który jest na stadionie Spartaka Moskwa. I już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. To ósmy występ na Mistrzostwach Świata naszej reprezentacji. Senegalczycy zagrają dopiero po raz drugi. Białe koszulki, czerwone spodenki i znowu białe getry, a potem kolorowe buty każdego z zawodników inne. Senegalczycy za to ubrani na zielono, mają tylko takie miodowe, żółte kolory swoich numerów. Teraz zebrali się w kółeczku Senegalczycy. Na pewno będzie to krótka modlitwa nad... Na pewno będą patrzeć w niebiosa i prosili o jak najlepszy wynik w tym meczu z naszą reprezentacją. Natomiast Wojciech Szczęsny pojawił się pod trybuną, gdzie znajdują się kibice. 10 tysięcy kibiców z Polski, pomachał im. Teraz pije wodę, musi zebrać trochę sił, musi się skoncentrować przed tym niezwykle ważnym meczem dla reprezentacji Polski. Wiemy o tym, że Kolumbia w bardzo niekorzystnym wyniku 1-2 z Japonią. Także musimy wywieźć stąd najlepszy wynik. Bardzo ważny jest ten pierwszy mecz, także już za chwileczkę rozpocznie się jakże ważny mecz na naszej reprezentacji w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Adam Malecki śledzi spotkanie Polska-Senegal, jego relacje w serwisach Trójki i w specjalnej mundialowej audycji. A w Narodowej Strefie Kibica na Stadionie Narodowym w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy fanek i fanów piłki nożnej. Nie ma wątpliwości, kto wygra mecz. Byłem na 8 meczach i nigdy Polska nie przegrała. Kolejne emocje, za każdym razem coraz bardziej pozytywne i mam nadzieję, że Polska wygra. Dzięki młodzieży, swoim dzieciom jestem tutaj drugi raz, no i nie ostatni. Polska ma wygrać 2-1. Nie tylko na Narodowym, wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi z Senegalem wygrać mają. Na Narodowym kibice oglądają spotkanie na 4 telebimach. I liczą, podobnie jak prezes PZPN Zbigniew Boniek, na zwycięstwo biało-czerwonych. Ta reprezentacja jest trochę inna, lepsza, ma już za sobą wielki turniej. Poza tym w tej reprezentacji doszło kilku zawodników, którzy wywierają presję na zawodnikach doświadczonych, młodych, którzy pukają, chcą wejść do tej reprezentacji. Zieliński 2 lata temu był zawodnikiem od początku rezerwowym. A mógłbym mieć jeszcze inne nazwiska zawodników, którzy marzą o tym, żeby na Mistrzostwach Świata zaistnieć. A dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Andrzej Szarmach ostrzega, że nie należy wywierać na piłkarzy zbyt wielkiej presji. Ja myślę, że myśmy trochę zeszli z nieba, bo napompowany ten balon jest tak, że nam jest spokój. Trener Górski powiedział: panowie, pomału, a daleko. I to była jego zasada. Pierwsze spotkania Mundialu mają już za sobą drużyny z grupy G. Belgia wygrała 3-0 z Panamą, Anglia 2-1 z Tunezją. Po ewentualnym wyjściu z grupy nasza reprezentacja może właśnie trafić na Belgię lub Anglię. A zdaniem byłego reprezentanta Polski Jacka Krzynówka lepiej byłoby trafić na Anglików. Okej, mają zespół naszpikowany gwiazdami, również Belgowie, ale wydaje mi się, że Belgowie większą rolę odgrywają w klubach, w którym grają w Anglii. Wolałbym chyba z Anglikami. Dziś w grupie H Japonia wygrała z Kolumbią 2-1. Kolejny serwis w Trójce o 18. Wieczorem i w nocy pogodnie, bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr. W Suwałkach 11 stopni, w Koszalinie 12, w Rzeszowie i Wrocławiu 15, a w Warszawie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Jeszcze tylko do jutra w Media Markt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 5499 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, brać z nodą! Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepsze? Ofertę. Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I Smart TV LG 55 cali, klasa A+, Active HDR, Ultra Surround za 2599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 17. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Senegal. Witamy ponownie ze studia w Warszawie. Krzysztof Przytła. Krzysztof Łoniewski i błyskawicznie przenosimy się do Moskwy. Tam jest Adam Malecki, który ogląda spotkanie Polska-Senegal. To już piąta minuta tego spotkania. Staramy się rozgrywać tę piłkę w ataku pozycyjnym. Widać, że Senegalczycy są nastawieni na kontrę. Teraz Piotr Zieliński dobrze do Kamila Grosickiego. Będzie starał się dośrodkowywać, ale teraz właściwie przylepiony. Zieliński bardzo dobrze do Kamila Grosickiego. Pala pole karne, podaje do tyłu. Jakub Błaszczykowski, który rozgrywa setne spotkanie w barwach biało-czerwonych. Niestety traci piłkę i Senegalczycy właśnie próbowali od razu kontrą zakrać, ale Maciej Rybus świetnym ślizgiem tutaj w Rosji czuje się fenomenalnie jak ryba w wodzie. Także bardzo sobie poradził przy okazji właśnie teraz, kiedy zatrzymał akcję Senegalczyków. Teraz Senegalczycy z kolei starają się rozgrywać piłkę od tyłu. Kadim Diaye, czyli jedyny zawodnik tej reprezentacji, który gra na co dzień na kontynencie afrykańskim w Gwinei. To jego 25. występ w reprezentacji. Tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy mówić o tych słabych punktach Senegalu, to rzeczywiście to jest bramkarz. Trzeba próbować strzelać z daleka, trzeba próbować swojego szczęścia, bo ci jednak bramkarze z Półwyspu, z Czarnego Lądu często nie radzą sobie najlepiej. Teraz długa piłka w stronę Diufa, było groźnie, a Thiago Cionek zachował się bardzo dobrze, nie do końca dobrze, ponieważ mógł być trochę spokojniejszy. Piłka opanowana przez niego, ale potem wybił ją główką na rzut rożny. Mógł się zachować spokojniej, ale widać, że dla Thiago Cionka występ w reprezentacji Polski, występ na mundialu, to też spore przeżycie, także spokojnie. Musimy teraz dobrze się ustawić. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Zmierzają w pole karne wysocy zawodnicy. Jest Kalidou Koulibaly, który przecież potrafi fantastycznie grać głową. Wszyscy pamiętamy jego piękny gol w ostatnich minutach w Turynie, kiedy Napoli pokonało Juventus i wydawało się, że zmierza w stronę mistrzostwa Italii, ale jednak Serie A po raz kolejny wygrane przez Juventus. Zbici tam w jedną kupę Laocona. Tak naprawdę wszyscy zawodnicy. Będzie zaraz dośrodkowanie w polu karne. Jest, ale Jakub Błaszczykowski na pierwszym słupku bardzo dobrze się zachował, chociaż nie, był to Maciej Rybus, także wszechobecny Maciej Rybus. Jakub Błaszczykowski teraz pobiegł w stronę jednego z obrońców senegalskich, bo znowu Senegalczycy rozpoczynali od teraz dośrodkowanie w polu karnym. Bardzo dobrze odnajduje się w nim Niang. Dośrodkowanie, ale Wojciech Szczęsny jest na swoim stanowisku. Ten Niang, który naprawdę od początku tutaj jak taki rekin krąży, stara się znaleźć dla siebie miejsce, stara się znaleźć dojście do bramki. On jest nazywany takim Mario Balotellim, trochę człowiek szalony, który rozbił niejedno w Ferrari, a tych Ferrari w garażu ma co najmniej kilka. Teraz znowu reprezentacja Polski. Rozgrywamy spokojnie od tyłu. Grzegorz Krychowiak, on ustawiony niczym stoper, jak za dawnych czasów libero. Będzie długi przerzut w stronę Łukasza Piszczka, który się podłączył, podaje do Jakuba Baszczykowskiego, ale niestety jest pozycja spalona, ale widać schemat, który mamy opanowany do perfekcji, który widzieliśmy nieraz, chociażby podczas Euro 2016. Także spokojnie, teraz ustawiamy się znowu. Sędzia dobrze wszystko zauważył, a jest to Nawaf Shukrala z Bahrajnu, który jest doświadczonym 42-latkiem arbitrem, który był chociażby na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Sędziuje także regularnie w Lidze Mistrzów Azjatyckiej, także można się pomylić, myśląc o tym, że jest to egzotyczne nazwisko, które mało nam mówi, ale jednak doświadczenie tego sędziego jest całkiem spore. Teraz długa piłka wysoka w stronę napastników Senegalu i znowu ten Young przepycha się świetnie, teraz drybluje. Łukasz Piszczek nie dał rady zamknąć, było dośrodkowanie i była bardzo groźna sytuacja, ponieważ tam zmierzał już w stronę piłki wspomagający właśnie Nianga Mame Diouf. Musimy bardzo uważać, bo te dośrodkowania Senegalczyków są bardzo groźne. Oni grają szeroko, ustawili się tak, żeby móc sobie stworzyć jak najwięcej sytuacji właśnie o takich dośrodkowań. Teraz spokojnie, tak naprawdę jedna z pierwszych piłek do Roberta Lewandowskiego, który rozgrywa, pokazuje, gdzie zagrać i zagrywa właśnie w tę stronę do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki uskrzydlony próbuje dryblować, ale tam jest ten 19-latek bardzo dobrze dysponowany. On jest niezwykle szybki. W ogóle są szybcy ci zawodnicy z Senegalu. Oni wiedzą, co to jest szybkość. Przecież zarówno na krótkich dystansach, jak i na długich radzą sobie fenomenalnie. Znowu Piotr Zieliński, znowu szerokie rozegranie do Jakuba Baszczykowskiego, który tutaj niemal mógłby się dyblować z tym sędzią, który biega z chorągiewką. Obaj trenerzy patrzą na to, jak układa się sytuacja, jak te szachy, jak te pionki są ustawione. Elegancki jak zwykle Adam Nawałka, a Thiago Cionek niezwykle elektryczny. Musi bardzo uważać z wyprowadzaniem piłki. Teraz zagrał bardzo ryzykownie, a przy okazji faulował Nianga, który jest najbardziej groźnym zawodnikiem w reprezentacji Senegalu. Jak na razie spokojnie, jak na razie musimy rozpatrzeć, jak rozgrywać tę piłkę. Musimy zrozumieć, a szczególnie Robert Lewandowski, gdzie są te miejsca, gdzie się znaleźć, gdzie dostać prostopadłą piłkę i pognać w stronę bramki rywali. To jest 10. minuta tego spotkania, wciąż 0-0. Dziękujemy, tyle na razie. Adam Malecki, Krzysztof, twoja ocena tych pierwszych minut. Na razie rzeczywiście żadna z drużyn nie chce wziąć ciężaru gry w swoje nogi właściwie, a nie ręce. No powiedziałbym, że zarówno my jak Senegal tak utrzymujemy się w miarę nieźle na połowie przeciwnika. Widać od razu, że Cionek gdzieś jest lekko poddenerwowany, lekko sparaliżowany. Oczywiście często jest tak, że drużyna przeciwna wybiera sobie to najsłabsze ogniwo w rozegraniu na przykład i tam jest ten pressing, wydaje się, że już przeczytali to, że już byli przygotowani na to, że jak Cionek ma piłkę, to trzeba go mocniej atakować, ale na razie spokojnie, myślę, że dobre to jest otwarcie tych mistrzostw. Wyrównane spotkanie, krótka przerwa na muzykę, gdyby wydarzyło się coś ważnego, natychmiast będziemy w Moskwie. A mówiłaś, że jedziesz na wakacje gdzieś na południe Francji odwiedzić z pracy koleżankę. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Sobie na spacer, bo kumpel uczy się do sesji. Pożyczyłem mu linijkę, by podzielił równo kreski. On zawsze mnie ostrzegał, bo to kumpel jest prawdziwy, że wszystkie się puszczają, że wszystkie to co. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Thank you. paliłem szybko szluga, choć mówiłem, że nie palę. Ale co to teraz znaczy, kiedy was tam widziałem? Miałaś na sobie bluzkę, prezent na imieniny. On karmi nowe, miał policzki, cały był od śminy. Na wakacje, na wycieczkę do Tunezji. Koleżanki by umarły, spaliłoby ci plecy. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Widziałem cię z innym chłopcem, a mówiłaś, że jedziesz na wakacje gdzieś na południe Francji, odwiedzić z pracy koleżankę. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Posłuchaliśmy całej piosenki, znaczy tyle, że nic ważnego do tej pory nie przydarzyło się w Moskwie. Halo, Adam Malecki. Teraz groźna sytuacja Senegalczyków. Niang biegnie rozpędzony w stronę bramki naszej. Nie, to nie był Niang, to był ten Ismaila Sarr, który jest niezwykle szybki, ma 20 lat. Chciała go nie przez przypadek Barcelona, ale ten młody chłopak stara się dobierać oferty jak najlepiej, żeby grać przede wszystkim w piłkę, żeby nie siedzieć na ławce rezerwowych. Także dlatego wybrał Stade Rennes. Była przed chwilą dosyć kontrowersyjna sytuacja, ponieważ w 11 minucie wpierw był faulowany Grzegorz Krychowiak, zabrali mu Senegalczycy piłkę, pognali w stronę bramki i rozścieczony Krychowiak odebrał piłkę, zresztą ślizgiem bardzo czystym, ale inaczej to widział arbiter i dał mu żółtą, pokazał mu żółtą kartkę. To oznacza, że od 12 minuty żółtą kartkę na koncie ma zapisaną Grzegorz Krychowiak. Teraz długie podanie do Kamila Grosickiego, będzie szansa na dośrodkowanie, ale Koulibaly bardzo dobrze ustawiony tutaj na środku obrony. On jest tym człowiekiem, który tutaj zarządza, który ciągnie za wszystkie sznurki, także musi uważać bardzo Grzegorz Krychowiak. Teraz długie podanie właśnie Grzegorza w stronę wbiegającego w pole karne Łukasza Piszczka, ale nic z tej akcji nie będzie. Przejęliśmy inicjatywę, natomiast Senegalczycy wydają się tacy przyczajeni, jakby im taka gra odpowiadała, tak jakby chcieli wciągnąć trochę na swoją połowę Senegalczyków, a ci tylko czyhają. Nawet Sadio Mané tutaj już pod trybuną prasową się przechadza, czy chce się napić wody, czy będzie się rozpędzał, żeby pognać w stronę bramki. Nie. On tutaj podobnie jak Kuba Błaszczykowski ustawia się tuż przy linii i czeka, aż górna piłka zostanie gdzieś trącona głową właśnie w jego stronę. Dużo walki w środku pola. Jak na razie Robert Lewandowski tak naprawdę nie ma szans na to, żeby dostać jakąkolwiek piłkę. Teraz tak naprawdę sprasowani w środku zawodnicy mniej więcej na linii 10 metrów. Wszystko dzieje się w środku boiska, a tutaj jest przecież ten Idrissa Gueye z Evertonu, który jest niesamowity, który pod względem liczby wślizgów Premier League nie ma sobie równych, jest nieprawdopodobny. Odbiór za odbiorem, wpatrzony w Makelele, to jest jego największy idol, uwielbiał patrzeć na jego grę, a teraz tak naprawdę sam realizuje to, co swego czasu robił fantastyczny Francuz. I kto wie, czy Everton nie będzie tylko przystankiem dla Gueye. Teraz Piotr Zieliński patrzy, gdzie może rozegrać piłkę, ale robi to źle. Robi to nie tak, jak trzeba. Będzie starał się teraz zatrzymać Niang. Sam naprawdę strzela, sam przed Wojciechem Szczęsnym, ale ta jego lewa noga jest ułożona nie tak, jak trzeba. Widać, że albo but nie pasuje, albo patrzył zupełnie gdzie indziej. Może zapatrzył się na naszych kibiców, myśląc, ale ich dużo, ale fantastycznie kibicują. W każdym razie bramki nie był w stanie dojrzeć swego czasu. Po sieci krążył filmik Nianga, który skakał z wysokiego piętra wprost do basenu, a że leczył akurat kontuzję, to wówczas włodarze Milanu łapali się za głowę i wydawało im się, że chłopak spokojnie odpoczywa. Teraz Robert Lewandowski wpada w pole karne, ale znowu bardzo dobrze ustawieni są w tym przypadku Salif Sané z Hanoweru. Ale dobrze, atakujemy, staramy się znaleźć swoje sytuacje. Jest to pewnego rodzaju jakiś schemat, który widzieliśmy podczas Euro 2016. No ale to są Mistrzostwa Świata. Nie wszyscy przecież musieli widzieć te popisy naszej reprezentacji. Widać, że ze stałych fragmentów też są jakieś nowe schematy. Wcześniej tak było przy wybiciu z rzutu rożnego. Teraz Łukasz Piszczek spokojnie wycofuje do Grzegorza Krychowiaka. Jesteśmy w obrębie pola karnego. Piotr Zieliński rozgląda się, świetnie podaje na prawą stronę do Piszczka. Będzie dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie. Główką próbował strzelać Grosicki. Jeszcze Zieliński do Grosickiego. Rzuca się szczupakiem, strzela, ale nie trafia do bramki. Zresztą nie byłoby gola, bo był w tym momencie spalony. Mówiłem o tych schematach stałych fragmentów gry. Piotr Zieliński podawał do Arkadiusza Milika, który wybiegał z pola karnego. Potem piętką zagrywał do wbiegającego w pole karne Piotra Zielińskiego i widać było, że wszyscy byli zaskoczeni, nawet ich kolega z Napoli, bo przecież tutaj mamy trzech zawodników. Jest i Koulibaly, i jest Arkadiusz Milik, i jest Piotr Zieliński. Miejmy nadzieję, że zainspirują się kolejnym zawodnikiem, Belgiem Mertensem, który wczoraj strzelił fenomenalnego gola. Niech podobnie uczyni dzisiaj na przykład Piotr Zieliński. Teraz Idrissa Gueye podaje spokojnie. Tutaj jest Sar. Znowu Idrissa Gueye bawi się w rozgrywającego. Podaje do Mané. Mané spokojnie do tyłu. Rozgrywają tę piłkę atakiem pozycyjnym. Alfred Ndiaye podaje w pole karne, ale Arkadiusz Milik, do niego trafia ta piłka. Ta piłka, która często właśnie jest pod jego nogami, jakby miał magnes w butach. Teraz prosi o piłkę Jakub Błaszczykowski. Była szansa na kontrę, ale niestety ta piłka wystrzelona z lewej nogi przez Milika nie trafia do Kuby Błaszczykowskiego. I znowu Senegal. Cios za cios, akcja za akcję. Natomiast trudno jest przedrzeć się jednej i drugiej drużynie w pole karne. Widać, że akurat z tym są spore problemy. Alfred Ndiaye, zawodnik Wolverhampton, on koło Idrissy Gueye stara się tutaj wszystko zaszczepić w środku pola, żeby funkcjonowało tak, jak trzeba. Senegal jest dlatego najlepszą drużyną teraz z kontynentu afrykańskiego, które są obecne tutaj na mundialu, dlatego że ma fantastycznie opracowaną grę w defensywie. Jednak Kalidou Koulibaly robi fantastyczną robotę. Wspiera go Salif Sané. Kiedy nie ma Sané, no to jest Mboczy za Anderlechtu. Zresztą, kiedy Mboczy pojawił się na rozgrzewce, a rozgrzewał się razem z drużyną, jest na ławce rezerwowych, podszedł do niego Łukasz Teodorczyk. Wyściskali się takie małe zapasy i przy okazji właśnie mogli zamienić kilka zdań. Zapasy, a propos zapasów, to przecież dyscyplina numer jeden Senegalczyków. W Dakarze na ulicach można zobaczyć tak naprawdę nie grających chłopców w piłkę, lecz bawiących się w zapasy. Są także zakłady tych najsławniejszych zawodników, trochę takie UFC, które amerykańskie, tylko nie w klatkach, tylko właśnie na ulicach dla ludzi. Nie są to brutalne, lecz właśnie takie przyjazne, chociaż oczywiście prawdziwych siłaczy zawody. Teraz lekki przestój, 23 minuta spotkania. Thiago Cionek będzie zagrywał do Arkadiusza Milika. Arkadiusz Milik jednak nieprecyzyjnie, musi się bardziej przyłożyć. Piłka trafia do bramkarza. bramkarza Kadiman Ndiaye, który jednak pokazuje od razu, że nogami to on grać za bardzo nie potrafi. Posłał piłkę gdzieś w stronę Adama Nawałki, który musiał się nawet schylić, żeby nie oberwać tutaj lecącą petardą wysłaną w stronę trybuny prasowej. Teraz Piotr Zieliński ma sporo miejsca, podaje do Jakuba Kamila Grosickiego, Kamil Grosicki do Roberta Lewandowskiego, on do Zielińskiego wycofuje, znowu Jakub Błaszczykowski, znowu Lewandowski strzela lewą nogą, ale nie ma szans na to, żeby piłka trafiła i znowu tutaj wydawało się, że była pozycja spalona, oberwał przy okazji Jakub Błaszczykowski, ma pretensje do sędziego, krzyczy: panie sędzio, proszę patrzeć, proszę nie pozwolić na to, żeby deptali mnie po nogach. Także jest 24 minuta spotkania. Nieźle wygląda gra biało-czerwonych, ale myślę, że można jeszcze do pieca dołożyć, żeby ta lokomotywa jeszcze bardziej się rozpędziła. 0-0. Chwila wytchnienia dla Adama Maleckiego. Adam, bądź pod parą, zaraz będziemy się z tobą znów łączyć. Krzysztof, małe sprostowanie. Adam z wysokości trybun nie mógł tego widzieć. Ta żółta kartka dla Grzegorza Krychowiaka niestety jak najbardziej zasłużona. Zdecydowanie. No widać tutaj z jednej i z drugiej strony tak naprawdę mało płynności w grze w środku pola. Tutaj starają się takimi podaniami mijać tą drugą linię, bezpośrednio grając czy do Nionga, czy z drugiej strony do Lewandowskiego, ale jest z tym problem. Natomiast taka powtarzalność w jednej i drugiej stronie, to jeżeli już ta piłka gdzieś zbita trafia pod nogi Błaszczykowskiego, Lewandowskiego, Zielińskiego czasami, ale też z drugiej strony pod nogi Diufa, Sara, no to zaczyna być ciekawie, czyli od tego 30-40 metra w stronę bramki czy Szczęsnego, czy Nionga, czy Ndiaye jest naprawdę ciekawie, bardzo wyrównany mecz. Na razie taki na remis. I ciągle rzeczywiście 0-0, a teraz grupa Gorillaz. It's there. Halo Moskwa, halo Adam Malecki. Jaka sytuacja na boisku? 0 do 0 i 29 minuta spotkania. Teraz jakby trochę przysnęli zawodnicy. Czy to ta temperatura 27 stopni Celsjusza, czy też może chodzi o coś innego, może starają się uśpić te trochę swoich rywali. Patrzę na tę kamerę, która podąża górą, na tego pajączka, który śledzi każdy krok zawodników i tak jakby stanęła w miejscu, tak jakby swobodnie, jakby to była jakaś siesta, która popołudniowa, która odbywa się tutaj na mundialu. Warto przyspieszyć, warto wykorzystać to, że wcale Senegalczycy też nie mają ochoty na to, żeby atakować. Oni są bardziej skupieni na Robercie Lewandowskim, który wręcz cofa się po piłkę, prosi, żeby do niej podawać, bo tam z przodu Salif Sané z Kanuweru i Kalidou Koulibaly dbają o to, żeby nie był w stanie nic zrobić. Teraz długie podanie do Macieja Rybusa. Może taki wariant wydawał się Polakom atrakcyjny, ale Rybus nie był w stanie dobiec, może jeszcze, jeżeli to boisko miałoby z 20 metrów, miałoby szansę na to, żeby dopaść do piłki. Tak się jednak nie stało. Jak powiedziałem, spokojniejszy fragment gry, swojego miejsca na boisku szuka i Robert Lewandowski, i Sadio Mane, który tutaj biega po prawej stronie boiska. Łukasz Piszczek patrzy na niego bacznie. Teraz Piszczek właśnie wycofuje do Thiago Cionka. Thiago Cionek do Wojciecha Szczęsnego i będzie długie wybicie. Nie, króciutkie wybicie do Łukasza Piszczka. Bardzo precyzyjne, spokojne i Piszczek już biegnie w stronę pola karnego rywali. Podaje do Piotra Zielińskiego. Zieliński szeroko do Kamila Grosickiego. Lewą stroną słychać bębny senegalskich kibiców, którzy wspierają w ten sposób swoich reprezentantów. To duma narodu, to duma chłopców, którzy częściowo urodzili się w Senegalu, a wielu z nich urodziło się we Francji. Potem w pewnym momencie mieli dylemat, czy grać w reprezentacji Francji, czy też w reprezentacji Senegalu. Wielu odnosiło sukcesy z reprezentacjami młodzieżowymi Francuzów, choćby Kalidou Koulibaly, który w pewnym momencie postanowił, że będzie grał w Senegalu. Długie teraz podanie do Łukasza Piszczka przez Grzegorza Krychowiaka. Trudno było tę piłkę przyjąć, ale poradził sobie z nią świetnie Sadio Mane, który biegnie na luzie, ale i tak biegnie bardzo szybko. Podchodzi do niego Krychowiak. Uważaj, Krychowiak, świetnie mu odebrał teraz piłkę. Musi uważać. Jedynym zawodnikiem w historii reprezentacji Polski, który otrzymał czerwoną kartkę na mundialu, to był Radosław Sobolewski. Pamiętamy wszyscy 2006 rok, mecz z Niemcami i ta czerwona kartka, która na pewno nie pomogła drużynie i na pewno nie pomogłaby drużynie w tej sytuacji. Rozgrywamy przez tył, spokojnie. Michał Pazdan będzie pewnie podawał znowu do Thiago Cionka, tak? Thiago Cionek rozgląda się, patrzy, a Wojciech Szczęsny za nim krzyczy: szybciej, szybciej, musimy coś z tym zrobić, musimy rozgrywać lepiej. Kolorowi Senegalczycy, bębny, a także wymalowani, śpiewający, oni są tutaj radośni, tak jakby wynik nie był dla nich do końca ważny. Najważniejsze jest to, żeby się bawić, żeby uczestniczyć w tym święcie całego świata. Tutaj przyjechali wszyscy, wszyscy najlepsi, jest szansa, żeby podziwiać. Adam Nawałka lekko zdenerwowany poklaskuje, mówi: trochę powinniśmy zmienić rytm, to wszystko powinno wyglądać trochę inaczej. Teraz to jest trochę jak jezioro Łabędzie, trochę jak jakiś spokojny balet. Musimy przerzucić się na jakiś taniec o wiele bardziej rytmiczny. Aliou Cissé teraz wychodzi, chowa się Adam Nawałka, czyli na zmianę. Aliou Cissé, który wczoraj obserwowałem go na konferencji prasowej, ma w swoich oczach dumę, ma w swoich oczach radość, ale ma też smutek. On swego czasu stracił aż 12 członków swojej rodziny w katastrofie promu i to był wielki cios dla tego chłopaka, który wówczas grał w Premier League, grał w Birmingham, między innymi wcześniej w Paris Saint-Germain we Francji. Także to jest chłopak, który ma w sobie ogromny zapał, ma w sobie ogromną chęć, żeby jako jedyny tutaj trener ciemnoskóry na tych mistrzostwach pokazać, że warto stawiać na trenerów właśnie z czarnego lądu, że nie tylko właśnie tak jak było w przypadku Bruno Metsu, który doprowadził przecież te reprezentacje w 2002 roku do ćwierćfinału, ale też właśnie taki Aliou Cissé. Uwaga, teraz Senegalczycy bardzo groźni, jest akcja i Grzegorz Krychowiak świetnie się zachowuje w polu karnym. On teraz jakby miał zachował się jak rasowy obrońca, jak jakiś środkowy obrońca. Teraz dośrodkowanie w polu karnym, bardzo groźna sytuacja, skakał Diouf, skakał także Sadio Mane, a przybyli także Thiago Cionek i był Łukasz Piszczek. Ta piłka gdzieś odbijała się od nich jak w fliperze, nie wiadomo było tak naprawdę do kogo trafi. Podszedł Łukasz Piszczek do masażysty, tutaj chodzi o kostkę, tutaj coś boli, nadepnął mnie, pokazuje, ale już się spokojnie, doktor Jaroszewski otrzymał informację, chyba będzie potrzebny jakiś okład, może będzie potrzebny jakiś spray, żeby to wszystko zamrozić, żeby nie odczuwać tego bólu, bo pewnie gdzieś tam na getrze pojawiła się krew, pewnie to jest bardzo odczuwalne. Arkadiusz Milik, który walczy teraz z Salifem Sané, no ale przecież to jest wieża, to jest przecież facet, który waży prawie 2 metry, gdzie Arkadiusz Milik, który owszem jest skoczny, świetnie radzi sobie w grze głową, no ale w tym przypadku nie najlepiej. Podanie do teraz do tyłu, do Kadima Ndiaye, który po raz kolejny pokazuje, że nogami to chyba gra dzisiaj pierwszy raz, że naprawdę sprawia mu to spore problemy, no i powinniśmy sprawdzać, jak ten chłopak sobie radzi w bramce, bo wydaje się, że radzi sobie bardzo źle. Teraz Arkadiusz Milik, bardzo dobrze, Roberta Lewandowskiego, będzie szansa na strzał, nie ma strzału, odwraca się, będzie konstruował akcję od początku, teraz Piotr Zieliński, pada pole karne, wydaje mi się, że był faulowany, pociągany, ale nie, tego sędzia nie zauważa i teraz Sadio Mane, bardzo dobrze do Koulibaly'ego, będzie szansa na kontratak, ale dobrze Michał Pazdan przypomniał sobie najlepsze czasy z Euro 2016 i jest kontra, akcja za akcję, Kamil Grosicki, będzie dośrodkowuj, Kamil, nie, wycofuje, zatrzymuje się, a to sędzia zatrzymał akcję. Co się stało, pyta Kamil Grosicki, przecież byłem już rozpędzony, chciało mi się grać, miałem ochotę na to, żeby znowu wpaść w pole karne. Teraz będzie cofnięcie akcji, będzie powrót do tego, co wydarzyło się wcześniej. Pokazywany jest bliska teraz Kuba Błaszczykowski, lekko kosztyka, tak jakby to coś go ubierało, a tutaj z lewej strony Niang niepilnowany, sam sobie drepcze wzdłuż linii, tak jakby chciał otrzymać piłkę i popędzić w stronę bramki, bo on też podobnie jak i wszyscy zawodnicy jest niezwykle szybki. Konstruujemy akcję, wspierani przez naszych kibiców, którzy też są trochę ospali i teraz będzie czas na odpoczynek, będzie czas na to, żeby napić wody. Zwija się jeden z Senegalczyków, także jest przerwa, odetchnijmy trochę, 36 minuta 0-0. Odetchnijmy, rzeczywiście, Krzysztof, wyrównane spotkanie, teraz była taka wymiana ciosów, powiedziałeś tutaj poza anteną, że czekasz na taki moment, jak któraś z drużyn przyciśnie, przez kilka minut przejmie inicjatywę. No tak, często zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie są różne fazy, natomiast przez te 36 minut na razie mamy jedną fazę, gdzie dominuje dyscyplina, gdzie dominuje koncentracja i należy tutaj oceniać teraz indywidualności i poszczególne zachowania piłkarzy. Na pewno na plus w naszej drużynie Krychowiak, który pomimo straty żółtej kartki to w ostatnim momencie, naprawdę w ostatnich minutach bardzo dobrze wygląda. No tam wygarnął w polu karnym, prawda? Tak jest. Byłoby groźnie. Te przerzuty do Kuby czy do Łukasza po prawej stronie są bardzo dobre. Na pewno dobrze im funkcjonuje Rybus z Pazdanem. Natomiast na pewno brakuje w jednej i drugiej drużynie takiego błysku, takiego czegoś ekstra. Spokojnie, no na razie to jest pierwsza połowa, trzeba poczekać na to. Może czymś ekstra jest gra defensywnych pomocników reprezentacji Senegalu, bo doceniłeś to. Oni są dobrzy, Ndiaye i tutaj Idrissa Gueye, ale też Sar, który wchodzi w środek, nie przepuszczają tych podań i tak naprawdę nie ma takiej otwarcia gry od Pazdana do Milika, do lewego. Jest to trudne, trzeba liczyć na szybkość, przede wszystkim tutaj Grosickiego, bo na razie on się tym wyróżnia. Przerwa na muzykę i wracamy do Moskwy. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Leć. Halo Moskwa, Dan Malecki i zmiana wyniku. Niestety nie mam dla Państwa dobrej informacji, 38 minuta, przegrywamy 0-1, ileż było w chaosu w tej bramce, niestety Wojciech Szczęsny nic nie mógł zrobić, Niang odebrał piłkę Piszczkowi, pobiegł w stronę bramki, patrzył do kogo podać, był Idrissa Gueye, najlepiej ustawiony, strzelił, piłka odbiła się od Thiago Cionka, który już kiedy trafiała w niego, złapał się za głowę i w tym momencie nie niestety poleciała obok bezbronnego Wojciecha Szczęsnego. Niestety przegrywamy Idrissa Gueye, niestety Thiago Cionek tak nieszczęśliwy. No przecież to jest niezwykle pechowa sytuacja. Rykoszet, który sprawia, że piłka idzie w jedną stronę, Wojciech Szczęsny w drugą, a ten strzał spokojnie by złapał, nie byłoby żadnego problemu. Niestety sytuacja nie jest najlepsza. Musimy wziąć się w garść. Zastanawialiście się, co będzie takim bodźcem. Może tym bodźcem właśnie, który sprawi, że pewna elektryczność pojawi się w naszym zespole, że zaczniemy grać lepiej, że zaczniemy grać bardziej dynamicznie, to będzie stracony gol. W każdym razie 39. minuta spotkania, przegrywamy z Senegalem 0-1. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Powoli kończy się pierwsza połowa spotkania Polska-Senegal. Tę końcówkę skomentuje Adam Malecki. Adam, na razie nasi piłkarze wyglądają jak bokser, który chwieje się po potężnym ciosie, który przyjął. Tak, i miejmy nadzieję, że nie wypadnie poza liny gdzieś na stoliki VIP-owskie. Teraz będzie pośrodkowanie w pole karne. Najwyżej skacze w Salif Sané, ale na szczęście nie trafia w bramkę. To była bardzo groźna sytuacja. Przecież on nie potrzebuje dużo, żeby wyskoczyć ponad innych zawodników. Niezwykle groźni teraz Senegalczycy, a my rzeczywiście jakby ktoś włożył do wody jakiś drut z elektrycznością i te ryby teraz wypływają na powierzchnię. Zupełnie ścięte, tak wyglądają właśnie nasi reprezentanci, którzy nie mają pomysłu. Tak jakby chciał trochę ich ożywić Adam Nawałka, od razu dał znak wszystkim rezerwowym, żeby poszli się rozgrzewać. Był Karol Linetty, a także Bartosz Bereszyński, który prawdopodobnie zajmie miejsce Jakuba Błaszczykowskiego, który teraz jest jak ranione zwierzę. A teraz Senegalczycy faulują, a dokładnie Niang fauluje Łukasza Piszka, gdzieś go poskrobał swoimi pazurami po twarzy. piłkarzy. Łukasz teraz zwija się z bólu. Na pewno było to bolesne. Na pewno odczuł to zawodnik Borussii Dortmund, który jest naszą potworą, potworą naszej defensywy. Robert Lewandowski, najwyraźniej to nie jest jak na razie jego dzień. Tak jakby wśród tych gigantów w obronie i w środku pola senegalskich czuł się nie najlepiej. Teraz podszedł do Kamila Grosickiego, daje mu wskazówki, tak jakby chciał powiedzieć, że możemy to rozgrywać szybciej, musimy to rozgrywać, musimy szukać kombinacyjnej gry, bo z taką statyczną grą to na razie nie ma czego szukać. Senegalczycy są lepiej dysponowani, a na pewno są niesieni adrenaliną, która została w nich wpompowana właśnie dzięki tej samobójczej bramce Thiago Cionka. Biedny Cionek, widać, że on też jest zszokowany, też musi się pozbierać. Dobrze może, że będzie ta przerwa, że będzie można pójść do szatni i spokojnie ogarnąć myśli. Może jakaś mowa motywacyjna trenera Nawałki, który będzie miał pomysł na to, żeby takie błędy, jak teraz się nie popełniali nasi zawodnicy, a dokładnie Kuba Błaszczykowski, który traci piłkę. Niang w dziecinny sposób mu ją odebrał, a w stronę naszego pola karnego już zmierzał Yusuf Sabali, dla którego nie ma znaczenia, czy gra w defensywie, czy jest już w ofensywie. Przebiega podobnie jak Sar, niezwykle szybko. Zresztą Sabali sprawił, był jednym z tych zawodników, którzy sprawili, że Igor Lewczuk w Bordeaux wąchał, nie powąchał trawy, tylko raczej drewno na ławce rezerwowych. No ale Sabali jest też bardzo dobrym i skutecznym zawodnikiem. Uwaga, Grzegorz Krychowiak teraz użył łokci w walce w powietrzu. Od razu takim błagalnym wzrokiem popatrzył na sędziego, no bo przecież kolejna żółta kartka, no to byłaby już czerwona. Obawiam się, że każda kolejna sytuacja, no to Grzegorz Krychowiak lepiej, żeby się schował za jakiegoś swojego kolegę i żeby sędzia nie był w stanie go rozpoznać, bo już jest na dywaniku, już była rozmówka tutaj ze sędzią i musi bardzo Grzegorz Krychowiak uważać na to, żeby nie sprawić, że będziemy musieli grać w osłabieniu, jak dzisiaj już od pierwszych minut Kolumbia. Jak to się dla Kolumbijczyków skończyło z Japończykami, dobrze wiemy. Przegrali 1-2. Senegalczycy teraz rozgrywają piłkę. Wiedzą o tym, że warto by wykorzystać tę sytuację. Wiedzą, że jest 45 minuta i zatem zanim zawyje syrena, jak w NBA, warto jeszcze rzucić i sprawić, że zostanie zaliczony ten punkt. Warto strzelić jeszcze gola w decydującej chwili. Wiedzą, że Kuba Błaszczykowski też jest tutaj raniony, niedysponowany i że tą lewą stroną można pohulać i dlatego aż dwóch zawodników czeka tutaj na podanie. Za chwilę tak właśnie będzie. Podanie do Nianga. Na obieg już biegnie Sabali, ale piłka jest skierowana do Diufa i dobrze teraz interweniuje Grzegorz Krychowiak. Faulowany jeszcze był Thiago Cionek. Szybko chciał rozegrać tę piłkę Piotr Zieliński, ale zatrzymuje akcję sędzia. No i bardzo taki bardzo aptekarskim gestem pokazuje, że trzeba cofnąć piłkę i trzeba rozgrywać od początku. Długa piłka teraz do Kamila Grosickiego, ale gdzie ona ma trafić pod jego nogi, jeżeli tam jest głowa akurat Senegalczyka, który rozbija te ataki. Nie ma szans, musimy próbować grać kombinacyjnie. Piotrze Zieliński, gdzie jesteś? Musisz się wydobyć z tych podziemi, w których teraz się znajdujesz i rozgrywać tę piłkę, jak tylko ty prowadzisz. Potrafisz. Te kółeczka przecież Piotr Zieliński robi fantastyczne, rozgrywa piłkę, widzi dużo więcej niż każdy śmiertelnik na boisku. Teraz Arkadiusz Milik też i Robert Lewandowski biegają gdzieś tam, ale Senegalczycy świetnie grają w dziadka, tak jakby byli teraz na treningu, czują się tutaj fantastycznie. Ten gol dodał i Animuszu. Długa piłka teraz w stronę Sadio Mane, który czeka, aż wybije ją jeden z naszych obrońców. W tym przypadku jest to Michał Pazdan, który wycofał piłkę, no ale ona trafia znowu do Senegalczyków i tak jakby to był jakiś trening gry ofensywnej. Tutaj z jednej strony cały czas w defensywie Polacy, a potem w ofensywie Senegalczycy. I znowu długa piłka Polaków do Senegalczyków i znowu atak pozycyjny. Także to nie jest sposób na to, żeby rozgrywać ten mecz. Kuba Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, pojawił się tutaj w okolicach ławki rezerwowych. Będzie chciał się też pewnie dowiedzieć, co się dzieje z Kubą Błaszczykowskim. Jest sporo ruchu wokół naszej ławki rezerwowych. Adam Nawałka cały czas klaszcze, ale to nie są brawa, które miałyby pokazać, że jest zadowolony z tej gry. Jest ostatni gwizdek sędziego. Kończy się pierwsza połowa. Nasi dosyć mocno przybici. Będą musieli znaleźć jakieś antidotum na tę swoją grę. Nie wiem, muszą pomyśleć o tym. Może powinni zrobić jakieś dodatkowe pompki, które sprawią, że będą sobie lepiej w tej drugiej połowie radzić. W każdym razie przegrywamy po pierwszej połowie 0-1. 37 minuta. Niefortunny strzał Gej, który trafia wcionka. Potem piłka trafia do bramki koło bezradnego Wojciecha Szczęsnego. Przegrywamy po pierwszej połowie z Senegalem. Tyle na razie z Moskwy, Adam Malecki. Słyszymy się po przerwie. Słyszymy się po godzinie 18. On Jubilee Street, there was a girl named Dee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love. Look at me now. I gotta feed us.